लोकतंत्र का वीर गाथा काल। पुराने समय में जब राजा लोग युद्ध के लिए निकलते थे तो तमाम तरह के तामझाम के साथ निकलते थे, मेरा मतलब प्रयाण करते थे। रानियां बख्तरबंद पहनाती थीं, पंडित मंत्रोच्चार करते थे, चारण और भाट उनकी तारीफ के किस्से चिल्लाते हुए गाते थे। अपने अपने राजाओं को सूर्य के समान तेजस्वी, सागर के समान विशाल हृदय वाला, चंद्रमा के समान शीतल टाइप बताते थे। जो भाट जितनी कुशलता से अपने अन्नदाता की तारीफ कर सके वो उतना बड़ा कवि माना जाता था। जिसके दरबार में जितना बड़ा कवि होता था वो राजा उतना सूरवीर कहलाता था। कहने का मतलब, राजाओं की वीरता उनके दरबारी कवियों की काबिलियत के समानुपाती होती थी। युद्ध में एक राजा हार जाता होगा, मारा जाता होगा। एक राजा के हारने का मतलब एक चारण कवि के सूर्य का अस्त हो जाना, एक समुद्र का सूख जाना, एक चंद्रमा पर ग्रहण लग जाना होता था। हारे हुए राजा का कवि अपना पोथी पत्र उठाकर प्रतिद्वंदी कवि के अंडर में काम करने लगता होगा। कभी जिस राजा का अलग अलग तरीके से संहार करवाया होगा अपने मरे हुए राजा से, अब उसी राजा की वीरता का श्रृंगार करने लगता होगा। अब जमाना आधुनिक हो गया है, युद्ध की जगह चुनाव होने लगे हैं, तलवारों की जगह जवानें चलने लगी हैं, हाथियों के चिंगाड़ लाउडस्पीकरों के हल्ले में बदल गई है, घोड़े की जगह प्रचारक हिनाने लगे हैं, चुनाव युद्ध की तैयारियां होने लगी हैं। पहले राजाओं के पास अपने खास हथियार होते थे जिन्हें वे कड़ी मेहनत और घोर तपस्या से अर्जित करते थे। आज जमाना बहुत आगे जा चुका है। आज के सूरवीरों को अपने लिए हथियार अर्जित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बहादुर दूसरे बहादुर की कमियों को अपने हथियार की तरह प्रयोग करता है। एक की निचिता दूसरे की महानता बन जाती है। एक का घपला दूसरे के लिए उपलब्धि बन जाता है। एक का भ्रष्टाचार दूसरे का हथियार। जब एक की कमजोरी दूसरे की ताकत बन जाती है तो काहे के लिए अपनी ताकत के लिए पसीना बहाना, दूसरे की कमियां खोजो, बड़े मियां बन जाओ। पुराने जमाने में राजा लोग जब लड़ते थे तो तलवारें टकराती थीं, चिंगारियां निकलती थीं, खून बहता था, लोग घायल होते थे। अब जमाना आधुनिक हो गया है। भाले तलवार की जगह घपले, दंगे, भाई भतीजावाद, वंशवाद के आरोपों से हमले होते हैं। एक के एक घपले का जवाब अगले के 25 घपले हैं। छोटे दंगे का जवाब बड़ा दंगा है। छोटी नीचता का जवाब बड़ी नीचता है। एक रंगी चिरकुटई के जवाब में अगले की बहुरंगी हरकतें हैं। मामला फुल हाईटेक हो गया है। अब चुनाव आने वाले हैं, प्रचार युद्ध शुरू हो चुका है। प्रचारक अपने अपने हथियार तेज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नए नए खाते बन रहे हैं। पुरानी खबरों और सूचनाओं को अपने अपने हिसाब से रंग रोगन करके दूसरे पक्ष पर हमले शुरू हो गए हैं। अपने यहाँ संसदीय लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री बहुमत पाए दल के लोग चुनते हैं। कौन जीतेगा यह तय नहीं, वोटिंग में अभी देरी है, लेकिन प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। जिस दल ने नहीं चुने उसके प्रतिद्वंदी दल ने चुन के दे दिया है, ले बे, यह है तेरा प्रधानमंत्री, चल युद्ध शुरू करें। युद्ध भूमि भी पहले की तरह संकुचित नहीं रही। पूरे देश में पसरा है लड़ाई का मैदान। जहाँ जहाँ वोटर हैं वहाँ वहाँ युद्ध का मैदान है। चारण भाट सोशल मीडिया पर मुस्तैद हो गए हैं, टीवी चैनल पर डट गए हैं, अखबारों में कलम कस के आ गए हैं, हमले शुरू हो गए हैं, हमले और बचाव का फीता कट गया है। सोशल मीडिया पर तैनात अनगिनत स्वतः स्फूर्त और भाड़े के प्रचारक किसी भी सूचना या बयान को अपने नेता के खिलाफ पाते हैं तो वे उस पर टूट पड़ते हैं, सूचना और बयानबाज के चिथड़े चिथड़े कर डालते हैं। अपने नेता की शान के खिलाफ बोलता हुआ हर व्यक्ति उनके लिए पांडवों के कुत्ते सरीखा है, जिसका मुंह वे अक्लब की तरह अपने बयानबाजों से बंद कर देते हैं। चुनाव युद्ध में कूदे नेताओं के तुरीण में इधर नया हथियार उड़ा है। चुनाव युद्ध में कूदे नेताओं के तुरीण में इधर एक नया हथियार जुड़ा है, मस्खरी का हथियार। पहले राजा लोग अपनी वीरता पर भरोसा रखते थे, वह भरोसा मस्खरेपन पर शिफ्ट हो गया है। चुनाव मैदान में उतरा हुआ नेता स्टैंड अप कॉमेडियन में बदलता जा रहा है, चुनाव लाफ्टर चैनल में बदलता जा रहा है। एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हुए नेता एक दूसरे के लिए मस्खरी का मसाला मुहैया करा रहे हैं। नेता अपने चारण का काम हल्का कर रहे हैं, खुद के भाट बन रहे हैं। यहाँ नेता कैसा भी हो, उसके कसीदे ही काढ़े जाने हैं। दोनों तरफ से अपने नायक की संभावित विजय की गाथाएं भी लिखी जा चुकी हैं। मजे की बात है कि दोनों विजय गाथाओं को लिखने का ठेका एक ही भाट कंपनी को मिला है। एडवांस में लिखी जा रही विजय गाथा का भुगतान भी एडवांस में हो चुका है। यह लोकतंत्र का वीर गाथा काल है।